Makinak. Aitatxo, aitatxo, nongo aldizkidazu 500 pesta? Bai, Maitea, zertarako nahi dituzu ba? Ba, Leire eta biok gelditu gara eta jolasteko makina horiek dauden leku handi horretara joateko asmoa daukagu. Kale honetan dagoen areto horretara? Ez da pentsatu ere. Zuk zerre uste duzu beba? Gainera, ez aldakizu debekatuta dagoela 16 urte beherakoak hor sartzea. Eta makinetan ibiltzea are gehiago. Jo, aitatxo, utzi daz joaten. Bertako gizona oso jatorra da eta ez digu ezer esaten joaten garenean. Baina nola, lehenago ere egon alzarete. Eta horrela esaten didazu, lotxa ere, lotxatu ere egin gabe. Lotxa gabe alakoa, ez pentsa hemendik aurrera hain errezoan gozoarenik ez. Jo, aita, baina zergatik. Guk ez dugu ezer txarrik egiten, aita. Ezin alnaiteke joan, benetan. Ez neu nahi zen artean, hori xez, ez? Aita txo, baina zergatik jarri zara horrela, nik ez diot ezer txarrik ikusten ara joateari? Beno, barkatu, lastana, baina leku horiek ez dira umentzat. Diru alferrik galdu besterik ez da egiten, eta bizioa sortzen baldin bazaizu, akabo. Baina, jo, aita txo, gu oso noizean ben joaten gara, eta gehien gustatzen zaiguna bertan dauden eskamutilekin hitz egitea da, ez makinetan jolastea. Bueno, makinetan jolastea ere bai, badago bat... Et, ez iazu gehiagorik kontra mesedez. Begira, lastana, ez zenuke horrelako lekuetara joan behar. Arrazoi asko dela eta, alde batetik, ez daukazulako adinik. Bigarrenik oso zaletasun eskasa delako. Bai umentzat, bai nagusientzat ere. Ez aldakizu gaixotasun bat ere badagoela. Ludopatia izenekoa. Ludopatia? Bai Maitea, eta ez da txantxetakoa. Lagun asko baitago gaixori jokua dela eta ez dela. Oso gaizki gainera, etxekoei dirua lapurtuz eta horrelakoak. Ez dut horrelakorik jakin aitatxo, baina arratsaldea pasatzeko asmoz gabiltza, ez bakarrik jolasten, baizik eta besteekin jolasten, osa solasean, elkarri kontutxoak esan, txutxeria batzuk jan, hala ere, hemendik aurrera kontu handiago zibiliko naiz, Bai horixe, benetan aita, jaramon egingo dizut eta ez dut horrelako biziorik hartuko, hainbeste axola aldizu ara joaten banaiz? Bai. Axola dit, eta ez pentsa zuri kontra egiteagatik esaten dizudanik, ez? Ez zaitez joan, Maitea, badaude gauza hobeak egiteko. Zinemara joan, parkean ibili, mendia ere joan zaitezkete? Bai, baina lagun guztiak egongo dira leku horretan. Sentitzen dut, Maitea, baina hemen geratu beharko duzu. Nik neuk ez dizut baimenik emango horrelako leku batetara joateko.